โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เราทุกท่านจงตั้งใจนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลกิเลสตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระองค์นั้นในโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญกุศลและบารมีให้จะเป็นของตนการบำเพ็ญความดีในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากมีการบำเพ็ญทั้งส่วนภายนอกและภายในภายนอกถ้าจะหมายถึงใกล้ตัวของเราก็ได้แก่กายของเราทุกส่วนซึ่งประกอบด้วยอายตนะมีตาเป็นต้นและประกอบด้วยปากคือวาจาภายในได้แก่จิตใจซึ่งหมายถึงดวงแห่งผู้รู้นี่กล่าวถึงในคำว่าตัวเราท่านทั้งหลายทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงวิธีที่เราจะต้องนำมาเป็นแนวทางเป็นเครื่องดำเนินก็จะเรียกการตามจริงๆในทางศาสนาแล้วก็ได้แก่มรรคปฏิปทาหมายถึงทางท่านจะพึงดำเนินนั่นเองทางที่จะมีดำเนินนั้นประกอบไปด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นไว้ชอบเป็นปริโยชน์ถ้าเมื่อย่อลงมาเพื่อง่ายต่อการกำหนดจดจำ และนำมาประพฤติปฏิบัติหรือเราจะปฏิบัติทั้งกายและจิตใจของเราให้เป็นไปตามง่ายขึ้นก็ได้แก่ถึงสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาสิกขาแปลว่าการศึกษาถึงสิกขาก็ได้จากการศึกษาถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับถึงเป็นต้นว่าถึงห้าบ้างถึงแปดบ้างถึงสิบบ้างและก็ถึง227บ้างจิตสิกขาก็หมายศึกษาเรื่องจิตใจหรือสมาธิก็หมายถึงการภาวนาหมายถึงการอบรมจิตใจหรือจะเรียกอีกในหนึ่งว่าสมถะแปลว่าอุบายแห่งความสงบจิตสงบใจปัญญาสิกขาก็ได้จากการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดมีปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิและปัญญามีอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นหลักเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติของเราพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันได้ชื่อว่าพุทธบริษัททั้งสี่การที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสี่โดยสมบูรณ์นั้นก็เพราะมีการประพฤติปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมีขึ้นทั้งในกายในจิตแห่งตนจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสี่หรือผู้ที่จะถึงซึ่งความเป็นพุทธบริษัททั้งสี่โดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องเดินตามหลักทั้งสามประการที่กล่าวมานี้แล้วสัตว์นั้นๆก็จะได้เป็นพุทธบริษัทขึ้นมาอีกประการหนึ่งได้แก่การทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเป็นอุบายวิธีหรือพิธีหรือวิธีของการบำเพ็ญสรรสร้างความดีใส่ตนของตนหรือเป็น ความดีของบุคคลผู้กระทำให้มีทานเกิดขึ้นมีศีลเกิดขึ้นมีภาวนาคือการอบรมจิตเช่นพวกเราทั้งหลายทำอยู่ในขณะนี้เวลานี้ การที่กล่าวมาโดยย่อนี้คือหลักที่พวกเราทั้งหลายควรรู้ควรศึกษาควรทำความเข้าใจให้เกิดเป็นความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อเรารู้ดังกล่าวแล้วก็เราได้ตั้งใจดำเนินคือหยิบยกเอาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ได้แก่กระทำบำเพ็ญให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นทั้งส่วนภายนอกภายในตัวของเราดังที่กล่าวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ พวกเราทั้งหลายกำลังทำการศึกษาหรือปฏิบัติตามที่เราทุกท่านได้มีการศึกษาที่มีความรู้กันมามากพอสมควรเหมาะควรแก่การที่เราทุกท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาและจิตใจของเราให้เป็นไปตามได้แล้วพวกเราทั้งหลายจึงได้พร้อมกายพร้อมใจกันมาตามกำหนดการเวลาทั้งนี้ก็เพื่อจะประกอบการปฏิบัติของเราให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นทั้งในส่วนกายส่วนใจการบำเพ็ญ บุญบารมีใส่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายตามแนวของพระศาสนานั่นก็ย่อมมีทั้งภายนอกภายในทั้งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ มีทั้งนอกทั้งในทั้งในหลักการวิชาการวิธีการที่เราจะเรียนรู้และนำมาปฏิบัติวิธีการต้องการปฏิบัตินอกจากกายของเราไปซึ่งเราได้อาศัยกายของเราชีวิตของเราทุกขั้นทุกคนอาศัยอะไรเป็นเครื่องอยู่ชีวิตนี้จึงสามารถดำรงทรงอยู่ได้และก็สามารถ ใช้กายและจิตใจอันนี้กระทำบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายให้จะตนของตนได้ทั้งประโยชน์ภายนอกหรือประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันก็ดีสัมปรายุกถาประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าจากการแตกกับทำลายขันในปัจจุบันลงก็ดีปรมัตถประโยชน์แค่แต่ประโยชน์อันอย่างอันยิ่งเยี่ยมได้แก่มรรคผลนิพพานการพ้นทุกข์เป็นที่สุดหรือเป็นผลนันสูงสุดในศาสนานี้ก็ดีพวกเราทั้งหลายซึ่งจะมีความสามารถซึ่งเกิดจากกายและจิตใจหรือชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่อันนี้ได้ก็จะเมื่อชีวิตนี้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเครื่องอยู่เครื่องอาศัยได้แก่ปัจจัยปัจจัยอันหนึ่งในแก่สูปาพยัญชนะหรือโภชนาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงประดุจชีวิตเป็นเครื่องบำบัดความทุกข์เพราะความหิวความกระหายนี่ประการหนึ่งจีวรแปลว่าผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดอวัยวะอันเป็นส่วนที่อุจจาระบ้างเพื่อเป็นการบำบัดความร้อนจัดเย็นจัดและสัตว์เล็กน้อยมีเหลือบสูงเป็นต้นบักอันนี้ก็เป็นเครื่องอาศัยของพวกเราทั้งหลายส่วนหนึ่งเสนาสนะได้แก่กุฏิวิหารเป็นที่พึ่งพิงอำนาจอาศัยของพระสงฆ์คือนักบวชหรือบ้านเอหาสถานบ้านเรือนอันเป็นที่อาศัยของปวงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี่ก็เป็นเรื่องอาศัยสำหรับชีวิตอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นคือจัดยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตเมื่อได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วแรกเกิดถึงแม้จะเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งกายและจิตใจไม่พกพาโรคภัยไข้เจ็บมาพร้อมกับการได้ขันได้ยตนะ และมาพร้อมกับการเกิดมาดูโลกนี้แต่เมื่อเราอยู่ไปเจริญวัยไปโดยลำดับโรคภัยไข้เจ็บทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งโลกและทั้งชีวิตของเราอาจจะโคจรไปพบปะกันก็ได้คืออาจจะเกิดขึ้นแต่มนุษย์และสัตว์ได้ทุกเวลาซึ่งเราทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะกำหนดรู้ได้ว่าตลอดชีวิตของการเกิดของพวกเรานี้จนถึงวันตายไม่ทราบว่าโรคภัยไข้เจ็บจะโคจรมาถึงเราเมื่อไรหรือไม่ทราบว่าการมีชีวิตของพวกเราทั้งหลายในวันหนึ่งคืนหนึ่งหลายวันหลายคืนเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีจากหนึ่งปีถึง10 ปี20 ปี30 ปีเป็นต้นชีวิตของเราดำเนินโคจรหมุนไปดุจดวงตาอาทิตย์ไม่หยุดยั้งอยู่กับที่อันนี้มันเป็นกฎหรือตัวธรรมชาติหรือธรรมชาติอันนี้มันเป็นไปตามกฎของธรรมดาคือความไม่เที่ยงเมื่อหมุนไปหมุนมามันก็หมุนไปเจอโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นเภสัชยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับทุกชีวิตที่โคจรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหรือวัฏทุกข์อันนี้ตลอดทั้งอติเลกปัจจัยนอกเหนือไปจากที่ระบุชัดเจนลงไปว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่จำเป็นสำหรับชีวิตก็ยังมีอีกมากมายแต่ด้วยปัจจัยเหล่านั้นอยู่เหลือความจำเป็นเราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าหากว่าชีวิตของคนและสัตว์สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยปัจจัยสี่แค่นี้เราก็สามารถที่จะได้รับความสงบสุขทำให้ใจและจิตใจของเราดำเนินทรงอยู่และเป็นไปสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความเป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะใช้กายและจิตใจนั้นบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งดังที่กล่าวแล้วนั้นได้ประโยชน์โลกนี้ไม่ได้แก่การขยันหมั่นเพียรเรียกว่าอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรซึ่งตรงกันข้ามกับ ความขี้เกียจขี้คร้านตลอดทั้งการมักง่ายและความขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงปัจจัยมากทั้งน้อยบ้างที่เรามีอยู่เมื่อคิดและตรองตึกดูให้ดีแล้วล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ความมักง่ายความขี้เกียจขี้คร้านไม่เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดสมบัติอันใดเท่าที่ควรมีแต่จะทำให้การเวลาอันมีค่าสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาให้หมดไปเปล่าจากเปลี่ยวการทำอะไรซึ่งเป็นไปด้วยความมักง่ายเป็นผู้กลัวต่อความยากความลำบากจึงชอบต่อการกระทำอะไรที่มันง่ายๆผลของการมักง่ายไม่เคยทำให้คนได้ดิบได้ดีถึงจะได้ก็ไม่ดีก็ได้อย่างคนมักง่ายเพราะฉะนั้นความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจขี้คร้านย่อมเป็นที่มาแห่งโภคะทรัพย์สมบัติคือปัจจัยทั้งสี่ประการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาผลของงานที่เราได้ใช้ความขยันขันแข็งภาคเพียรพยายามและประกอบด้วยสติปัญญาสร้างหามันขึ้นมาให้ดำรงทรงอยู่คู่กับชีวิตของเราให้ดีที่สุดให้นานที่สุดเพราะว่าชีวิตนี้ถ้ายังมีอยู่ตราบใดปัจจัยเหล่านั้นก็ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะไม่มีไม่ได้เพราะว่าคนบางคนขยันจริงเข้มแข็งจริงแต่ไม่มีการรักษาไม่มีหาขยันแต่รักษาขี้เกียจรักษาโบราณว่าเป็นคนมือห่างตีนห่างก็ไม่ดีเราต้องพยายามรักษาให้มันดำรงทรงอยู่หรือพัฒนาให้มันเจริญยิ่งขึ้นถ้าไม่สามารถให้มันเจริญยิ่งขึ้นก็มันดำรงทรงอยู่แค่นั้นก็ยังดีอย่าให้มันเสื่อมถอยนี่คนเราก็มักจะเพ่งเล็งคำนึงถึงเรื่องของการรักษาผลอันเกิดขึ้นจากแรงงานของการกระทำพูดและคิดซึ่งเป็นตัวพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์คือปัจจัยนั้นๆแท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้เพียงแค่นั้นคือไม่ได้เพียงแต่การรักษาผลอันเกิดจากเหตุเพียงแค่นั้นผลเกิดจากเหตุอันใดก็ดีก็ตามเหตุอันใดก่อให้เกิดผลดีก็ตามก็ดี เราก็จะต้องตามรักษาเข้าไว้ซึ่งเหตุอันนั้นไม่ให้เสื่อมสลายไปจากเราเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลทั้งหลายมันก็ดับดังนั้น เราอย่ามุ่งรักษาแต่ผลของงานเราต้องรักษางานด้วยสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะพอดีแก่ฐานะและภาวะฐานะก็คือหลักทรัพย์ ได้แก่ปัจจัยรวมทั้งอติเลขกับปัจจัยถ้าเรามีมากมายอันได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ไม่กล้าจะกินไม่กล้าจะใช้เพราะตกเป็นทาสของมัจฉริยะคือความเจริญดีเนี่ยว เขาเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความฝืดเคืองไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะบ้านช่องเรือนฐานอาคารที่อาศัยก็ประหยัดจนเกินสถานะไม่ว่าเครื่องขบฉันหรือบริโภค ดื่มกินตลอดทั้งเครื่องอุปโภคใช้สอยตลอดทั้งการรักษาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็กลัวแต่มันจะหมดจะสิ้นจะเปลืองอันนี้ สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าประสงค์ตำหนิที่เตียนไม่ทรงสรรเสริญยกย่องผืดเครื่องนั้นมันก็ไม่ถูกลักษณะของคนดีในโลกพุ่มเฟือยจนเกินฐานะภาวะ ก็ใช้ไม่ได้ผลแรงงานผิดมาได้ร้อยบาทใช้มันสองร้อยจ่ายมันสองร้อยหรือเกินร้อยมันไม่พอใจก็ไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปกระหลบแสลงติ้นป่อนผู้อื่นเขามาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรไม่สมควรแก่การที่จะยกย่องสรรเสริญหรือเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่ดีและถูกต้องนั้นก็คือว่า ใช้จ่ายบริโภคอุปโภคหรือบริหารชีวิตของพวกเราทั้งหลายจะด้วยวิธีใดก็ตามให้เป็นไปแต่พอเหมาะพอสมแก่ฐานะรู้จักครบ เลือกบุคคลครบ คบกับคนที่ดีคนไม่ดีเว้นหลีกเลี่ยงการคบเสียการคบมีความสำคัญแก่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่างไรเราก็รู้เห็นกันอยู่แล้วสัตว์ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ได้โดยลำพังผู้เดียวโดดเดี่ยวเดียวได้ทั้งที่อยากจะอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ดูเหมือนมันเป็นกฎธรรมชาติ เดี๋ยวว่าแต่คนเลยแม้สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดก็เช่นกันกับเราผู้เป็นสัตว์มนุษย์ดังนั้นการเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยสายเลือดคือความเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติโดยความเป็นมิตรเป็นสหายก็ดีมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเราทุกคนเกิดมาเกิดคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นที่เกิดผู้นั้นก็คือพ่อแม่บิดามารดานั่นเองเป็นที่อาศัยเกิดนี่คือความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์และเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างสุดซึ้งลึกซึ้งลึกจนถึงที่สุดของความรู้คือดวงจิตดวงใจของเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทุกคนเหมือนกันเกี่ยวข้องในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นทวดเป็นปู่เป็นย่าไม่รู้ล่ะสืบเนื่องสืบสายโลหิตไม่รู้จะขาดสายถ้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงลูกหลานเลี้ยงล้นจนไม่มีคำสมมุติจะเรียกแต่เป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสัตว์มันไม่ยาวไม่มากนัก ที่จะรองรับญาติโดยสายเลือดยาวไกลกว่าปัจจุบันนอกจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้านใกล้เรือนเคียงและก็กว้างไกลออกไปบุคคลเหล่านั้นมีส่วนทำให้เราได้เสียอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักเลือกเป็นสรรหาว่าเป็นคนดีคนชั่วเห็นแต่สักว่าคนแล้วเราก็คบค้าสมาคมโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้นั้นดีในทางไหนมากน้อยอย่างไรชั่วในทางไหนชั่วมากชั่วน้อยอย่างไรนี่ความสำคัญของการคบค้าสมาคมมันมีแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าการคบค้าสมาคมกับบุคคลเช่นไรเราก็จักเป็นเช่นนั้น เราคบคนดีแม้เราชั่วอยู่ก็จะกลับเป็นคนดีได้เราดีอยู่แล้วคบกับคนชั่วเราก็จะหมดดีกลับเป็นคนชั่วได้เช่นคนที่เราคบนี่เราเห็นความสำคัญในเรื่องของการคบแล้วใช่ไหม เรื่องนี้ในมงคลคาถา9 คาถา 38 ข้อธรรมะพระพุทธเจ้ามองเห็นความสำคัญเป็นที่ยิ่งในเบื้องต้นจึงได้ยกการคบค้าสมาคมขึ้นมาเป็นคาถา ที่หนึ่งและก็เป็นข้อธรรมเป็นข้อหนึ่งในบาทคาถาแรกหนึ่งนั้นอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานัญจะเสวนาบัณฑิตคนผ่านกับบัณฑิตเป็นของคู่กันเมื่อมีบัณฑิตชนบาลชนก็ย่อมมีเมื่อมีบาลชนมันที่ตาชนก็มีมันเป็นธรรมชาติคู่กันเหมือนกับร้อนกับเย็นมืดกับสว่างอิ่มกับหิวดีกับชั่วสุขกับทุกข์บุญกับบาปให้เราระลึกดู ในโลกที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรหนึ่งเดียวนอกจากคำว่านิพพานแม้โลกุตตรธรรมก็ยังมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเห็นไหม เรียกว่าสี่คู่บุคคลแปดจำพวกนี่คือสาวกของพระตถาคตที่ของพระพุทธเจ้าในบทสังฆคุณที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นสมาชีวิตา ภรรยาและมิตรตาการคบเลือกคบบุคคลเพราะการคบค้าสมาคมหรือการสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมซึ่งกันและกันมันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ได้รับการถ่ายทอด ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวของเราของเขาให้แก่กันและกันมันค่อยแทรกซึมโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนน้ำซึมลงในแผ่นดินและในที่สุดคำว่าน้ำนั้นก็จะถูกแผ่นดินกลืนอันนี้ฉันใด สิ่งไม่ดีและสิ่งที่ดีจะหมดไปเพราะการคบคนดีและคนชั่วนั้นก็มีอุปมาอย่างนั้นนี่แหละเมื่อเราเทียบพร้อมด้วยปัจจัยทั้งสี่แล้วเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติกายและจิตใจเกิดมีกำลังวังชาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ในโลกนี้ ทั้งสี่ประการประกอบไปด้วยคุณธรรมคือความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจขี้คร้านและมักง่ายเป็นสันดานหรือเป็นนิสัยรู้จักรักษาทั้งผลและเหตุก่อให้เกิดผลไว้ให้ดีมีสติปัญญาในการจับใจใช้สอนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแก่ฐานะและภาวะ รู้จักเลือกบุคคลคบ เราทั้งหลายก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติสุขได้ถ้าลำพังเราเพียบพร้อมด้วยปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วถ้าเราขาดการบำเพ็ญประโยชน์ไม่สมบูรณ์ในปัจจุบันเพียงแต่ว่าไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอย เพื่อความสุขความสนุกสนานสำราญจิตใจไปตามภาษาโลกมันก็ย่อมจะทำให้เกิดความย่อยยับทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้ถึงแม้เราจะอิ่มกายจะอิ่มหนำสำราญแต่จิตใจมันหิวโหย จิตใจมันเป็นทุกข์เพราะการไม่รู้จักความเหมาะสมหรือความพอดีมันเป็นเหตุให้เกิดหรือเราไม่รู้จักเลือกบุคคลครบถึงแม้เราจะมีปัจจัยโดยสมบูรณ์ เราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตคือความเป็นอยู่ด้วยความสงบสุขให้แก่ตัวของเราได้ในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรเหลือหรอกทีนี้ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าสมควรแก่ฐานะและภาวะ คำว่าภาวะหมายถึงความเป็นที่ถูกสมมติขึ้นในโลกปัจจุบันเราเห็นกันง่ายๆความเป็นพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขามนาและอุบาสกอุบาสิกา นี่สมมุติขึ้นเห็นไหมภาวะของพุทธบริษัท4กับสามัญชนธรรมดาโดยทั่วไปไม่เหมือนกันความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตเราจะเห็นความแตกต่างแม้ในบริษัท4ระหว่างนักบวชคือภิกษุภิกษุณี กับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมคุณผู้นับถือศาสนาภาวะคือความเป็นก็ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันความนุ่งห่มก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหลายอย่างการหาการแสวงหาบิณฑบาตคือก้อนข้าวเพื่อยังชีพนี้ เพื่อดับทุกข์ที่สังขารต้องการของแต่ละมือดูที่การหาของพระของเนนของนักบวชไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็หาทุกวันไม่ได้มีการสั่งสมไม่ได้มียุ่งไม่มีช้าง วัดอโศการามมีพระอยู่เกือบ200ถ้าสั่งสมอย่างคฤหัสถ์เนื้อที่140ไร่ไม่พอไม่พอสร้างยุ้งสร้างฉางที่จะสั่งสมปัจจัย4ปัจจัยทายทานเห็นไหมยินดีสิ่งที่มีอยู่มือหนึ่ง ฉันมือเดียวก็ยินดีมือเดียวอิ่มเดียวมันจะมากจะมายไก่กองเพียงใดก็ได้ก็แค่มือเดียวอิ่มเดียวเท่านั้นจบตลอดทั้งวันทั้งคืนรุ่งขึ้นหาใหม่ก็หาอย่างภาวะของการเป็นบรรพชิตเป็นภิกขุภิกขุแปลว่าผู้ขอบรรพชิต ให้มันเจริญยิ่งขึ้นเพราะความที่เกียจขี้ค้านประกอบความภาคความเพียรก็จึงทำให้ความภาวะความเป็นภิกขุเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชของตนต้องถดถอยลงไปถอยไปจากคุณความดีเรียกว่าคุณธรรม เพราะไม่มีจริยธรรมคือไม่มีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมถึงแม้มันจะมีอยู่อย่าว่าจะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาคือมรรคหรือศีลสมาธิปัญญามีอยู่ไม่สูญสลายไปไหนจากโลกยังมีอยู่พร้อมจะปฏิบัติเมื่อใดก็ได้แต่ณปัจจุบันน่ะในหัวใจไม่ได้มีอยู่ ศีลก็ไม่มีในหัวใจสมาธิก็ไม่มีในจิตใจปัญญาก็ไม่มีทั้งที่ศีลสมาธิปัญญาปกติมีอยู่แล้วตามปกติสันดานของคนเห็นไหมจิตใจของคนบางครั้งบางเวลาบางวันบางเดือนบางปี มันก็เกิดมีอิริละอายต่อบาปโหสปะความหวาดสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปของความชั่วที่กายวาจาจิตมันประกอบขึ้นกายวาจาจิตมันกำลังก้าวไปสู่ทางแห่งอาธรรมหรือกันอาธรรมซึ่งเป็นทางของกิเลสเราไม่ต้องไปหาที่ไหน มันเป็นปกติที่มีอยู่ในจิตใจของคนสันดานของคนเพราะอะไรพวกเราทั้งหลายที่อยู่ภายในวัดนี้หรือที่ไหนก็ตามในพื้นแผ่นดินไทยนี้มั่นใจและภูมิใจได้เลยว่าเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วจะได้สั่งสมอบรมจิตสันดาน มาดีแล้วในอดีตถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยคงไม่ได้พบเห็นพระพุทธศาสนาและศรัทธาไม่เกิดเห็นไหมจึงบอกว่าภูมิใจได้แต่ว่าอย่าภูมิใจเพียงแค่นั้น นั่นมันเป็นของเก่าดีก็ดีแล้วส่งให้เรามาแต่ณปัจจุบันพวกเราทั้งหลายได้ก่อสานความดีเช่นนั้นในปัจจุบันเราเห็นแล้วหรือยังศีลในอดีตที่เคยมีมาปัจจุบันเราเห็นแล้วหรือยังในหัวใจของเรา สมาธิในอดีตที่เคยอบรมมาถ้าปัจจุบันเราเห็นไหมในใจของเราปัญญาก็เหมือนกันรู้ทานศีลภาวนาอันนี้เชื่อมั่นลงไปอย่างแบบกำปั้นทุบดินเลยก็ได้ว่าทานพวกเราก็เคยได้ทานมาแล้ว ถ้าไม่ทานมาแล้วปัจจุบันเราอะไรกินถ้าหากว่าไม่เป็นเพราะอานิสงส์สถานในอดีตส่งให้ถ้าจะเป็นเพราะความขยันหมั่นเพียรของพวกเราทรัพย์สินทานก็จะบันดาลเกิดขึ้นเพราะความขยันจริงหรือบางคนขยันทั้งวันทั้งคืน จนเกิดตั้งแต่เกิดจนตายมันก็มีแค่นั้นแหละมีผ้าห่มผืนหนึ่งผ้านุ่งผืนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอยู่แค่นั้นไม่ได้มากไปอย่างกว่าอย่างนี้ก็มีมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นขยันหมั่นเพียรหนามรุ่งหามบั่น ไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความล้าก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรถ้าไปดูการเวลาของการประกอบการงานแล้ววันหนึ่ง8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง10 กว่าชั่วโมงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์ยากก็ยากลำบากก็ลำบาก แต่ทำไมไม่รวยล่ะทำไมไม่มากพอกคูณด้วยทรัพย์สินการสมบัติปัจจัยสี่ยังอดมื้อกินมื้อเห็นไหมและพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ฐานะไม่เหมือนกันภาวะไม่เหมือนกันเห็นไหมล่ะใครเล่ามันอยากจน ไม่มีใครอยากจนแต่มันทำไมจึงจนผลของความขยันมันทำไมจึงไม่ร่ำไม่รวยสักทีนั่นแหละเขาเจาะเจดีย์อยู่นั่นเห็นไหมแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงก็ไม่เห็นก็บ่นสักทีว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากลองเรียกหาร่มลองเรียกหาความเย็น กัดฟันอดทนเห็นไหมวันหนึ่งหลายชั่วโมงทั้งแขนทั้งตั้งคืนด้วยเขาเหล่านั้นทำไมไม่รวยใครรวยไม่ค่าตอบแทนเป็นล้านของใครไม่ใช่คนของพวกทำงานที่เพียงแค่ลูกจ้าง นี่แหละคือขยันก็จริงแต่มันไม่ถูกที่รวยมันได้พอสมกับค่าแรงงานทำจนตายมันก็แค่นี่แหละขยันจนตายมันก็แค่อดมือกินมือนี่แหละนี่เราท่านทั้งหลายเราคิดทุกคนอยากเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าพระว่าเนนว่าญาติว่าโยมที่นั่งอยู่ในที่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามบุพกรรมเรียกว่าบุพเพกตปุญญาตาเราได้ทำทานมาแล้วเหมือนกันแต่มันไม่มากไม่เหลือล้นพ้นประมาณพอที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐี จิตใจดวงนี้ก็ฝึกเหมือนกันแต่มันไม่มากพอที่จะนึกอะไรเราก็จะสำเร็จขึ้นมาไม่อยากได้เห็นไหมล่ะคนก็มีบุญวาสนานะทำเล่นๆเขาก็รวยไม่อยากได้ก็มีคนให้ยัดเยียดให้นะเห็นไหมทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีไหมล่ะโลกนี้มี หรือใครจะปฏิเสธ เราหรืออยากจะได้จะตายมันกลับไม่ได้ขยันจะเป็นจะตายมันก็ได้แค่มื้ออดมื้อกินมื้อวางใจอะไรลงไปไม่ได้นี่แหละเราบำเพ็ญมาน้อยปัจจุบันเราจะทุ่มเทชีวิตลงไปมากเพียงใดก็ตามมันก็แค่นั้นแหละและใครจะรู้ล่ะว่าโชคชะตาวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลได้ทำอะไรไว้บ้างในอดีตหรือไม่ได้ทำเลยไม่มีใครรู้แต่ก็ช่างเถอะอดีตมันเป็นของที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ ปัจจุบันนี้เราสามารถแก้ไขได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าแก้ความจนเป็นเรื่องภายนอกให้กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแก้ที่ใจนี่พวกเรายังเรียกว่าโชคดีนะที่ได้รับมรดกอันล้ำค่าคือพระศาสนา เราพลาดเสียทีพลาดท่ามาในอดีตไม่ได้สั่งสมไว้ไม่ได้ทานไว้มากๆเกิดมาชาตินี้มันจึงเพียงแค่นี้แม้แต่บวชเป็นพระก็เหมือนกันดูที่ครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์นั่งนอนอยู่เฉยๆก็ขนสมบัติมาให้นอนอยู่ ลาภหาขึ้นมารับเนี่ยเห็นไหมเอาไม่หวัดไม่ไหวคิดอะไรขึ้นมาดำริขึ้นมาก็พร้อมที่จะสนองเออซึ่งมันต่างกันกับพวกเราอยู่ไหมล่ะมีตั้งแต่ความอยากแล้วก็ไม่เคยสำเร็จสมประสงค์ไม่ว่าจะทำอะไร จะสร้างถนนสักวาหนึ่งมันก็ยากแสนยากทำไมทำเอาเองทำเอาเองมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกับเงินทำเห็นไหมจะสร้างกระต๊อบอยู่สักหลังหนึ่งมันก็ยากเนี่ยถึงจะเป็นพระเป็นเนรเป็นเถรเป็นชีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้น เราอย่าไปหลงระเริงสัมบารมีความดีของผู้อื่นบุญของผู้อื่นก็สั่งสมลงมานอกจากปล่อยอนุโมทนาเราอย่าขี้เกียจขี้ค้านเอาเป็นพระแล้วสร้างทานก็ไม่ได้นะเป็นชีแล้วก็สร้างทานไม่ได้นั้นยกไว้เถอะ ให้เราสร้างส่วนที่เราสร้างได้สร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้ามันขี้เกียจขี้ค้านขึ้นมาโน้มเวลานี้ครูอาจารย์สำคัญน้อมใจระลึกถึงเจดีย์ไปแดดเปรี้ยงๆทำงานกันคืนเก่งอยู่นั่น เขาทำไมจึงทำได้ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยยากก็ยากเปื้อนกับฟันนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยสิ่งที่น่ารังเกียจไม่น่าต้องการแต่เขาเรานั่นทำไมจึงทำได้ล่ะหรือเราจะเห็นว่าเขาต้องการเงินและเราล่ะต้องการอะไรพวกเรา ไม่มีความต้องการอย่างเขาบ้างเหลือไม่ใช่หมายว่าต้องการงานในหัวใจของเราหมดอยากแล้วเหลือแม้แต่จะอยากเป็นคนดีพระดีเนมดีอุบาสกอุบาสิกาดีก็ไม่มีแล้วงั้นเหลือหรือว่ามีอยู่เห็นไหมเนี่ยร้อนก็ไม่ร้อน เลือดยุงก็ไม่มี แมลงมด ที่จะมาไต่ตรองมันยิบๆแยบๆก็ไม่มีมันแสนสบายไม่มีอะไรรบกวนจุกจิกจู้จี้เสียงที่มันมีอยู่ในโลกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมเพื่อเอาสิ่งเหล่านั้น เราไม่ปฏิบัติเพื่อความต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่เราปฏิบัติจิตใจสิ่งนั้นเป็นสนามฝึกเสียงเครื่องยนต์กลไกเสียงเขาทำงานเสียงดินเสียงลมเสียงฟ้าเสียงมนุษย์เสียงสัตว์นี่เป็นเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องพิสูจน์เราผู้ประพฤติปฏิบัติว่าเราเป็นคนมีความจริงใจจริงจังกับการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีสั่งสมคุณงามความดีละความชั่วละธรรมารมณ์ที่เป็นปฏิบัติต่อจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็จะได้พิสูจน์กันละ สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจของเราเป็นเครื่องบริหารจิตบริหารใจทำหน้าที่ที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของเราให้ดำรงทรงอยู่ในความเป็นปัจจุบันแม้โลดแล่นไปสู่อนาคตและอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีใครเรียกร้องให้วนกลับคืนมาได้ อนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงถึงจะคำนึงเพียงใดมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันจะมาหาเราเราจะไปหามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันก็คือสิ่งที่ถูกต้องก็คือตัวปัจจุบันปัจจุบันเราจะเอาสิ่งใดมาเป็นที่ตั้งของจิตของใจ พุทโธธัมโมสังโฆคุณของพระพุทธธรรมประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่สติของเราจะเข้าไปหน่วงเหนี่ยวคือระลึกถึงน้อมเข้ามาเป็นตัวปัจจุบันเครื่องระลึกในปัจจุบัน หรือไม่เช่นนั้นเราก็มาหน่วงเหนี่ยวเอากายที่เนื่องด้วยกายคือลมหายใจกายจริงๆหยาบๆก็คือผมขนเล็บฟันหนังกว้างกรอบยาวานาคือนี่คือกายอย่างที่เราเข้าใจ กายที่อาศัยกายก็คือลมหายใจของเราทุกคนซึ่งมันอาศัยกายอยู่และกายก็อาศัยมันมันก็อยู่ในกายอันนี้เอาลมหายใจนั่นแหละหน่วงเหนี่ยวเอาลมหายใจคือสติควบคู่กับพุทโธมาเป็นตัวปัจจุบัน จนกว่าจิตของเรานั่นจะตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันเหนียวแน่นแน่แน่วคงที่เมื่อตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันมั่นคงขึ้นมาเมื่อใดผลของการประพฤติปฏิบัติมันก็จะปรากฏแจ่มแจ้งแก่จิตใจของเราผู้ปฏิบัติเมื่อนั้น ซึ่งเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองรู้เห็นได้เฉพาะตนคือขณะที่เราปฏิบัติเท่านั้นจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานดังที่กล่าวมานี้ หรือไม่เราผู้ปฏิบัตินี่แหละจะเป็นผู้รู้เองผู้อื่นมารู้แทนเราไม่ได้มาล่วงรู้เห็นความเป็น หรือความไม่เป็นในจิตใจของเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้รู้เองเห็นนี่เรื่องของพระศาสนาเป็นอย่างนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเราดูสิสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมันพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วจะหมายถึงทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญา ก็ได้ทั้งนั้นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเห็นไหมไม่ใช่คนอื่นจะรู้เห็นแทนอย่างนี้เป็นต้น พระธรรมประกาศแล้วแสดงหน้าที่แล้วพระธรรมแสดงหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติให้รู้ทุกสิ่งทุกประการแล้วอีกอย่างหนึ่งการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆลมนี่มันเป็นตัวหลักพื้นฐาน ที่เราจะนำมาตั้งเป็นตัวปฏิบัติถ้าใครตั้งได้อารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตมันก็จะระงับไปเองเราไม่ต้องไประงับมันเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทั้งนั้นให้เราทำในความเป็นปัจจุบันของเราเนี่ยเวลาจะอยู่กับอะไรเราจะมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ เราจะอยู่กับอะไรก็ให้ใช้จิตใจของเราพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีพุทโธธัมโมสังโฆหรือมีกายเนื่องด้วยกายอย่างที่กล่าวโดยย่อนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นดีเห็นชอบแล้วเราก็น้อมเข้ามาตั้งไว้ในจิต ผู้ทำงานก็คือสติสัมปชัญญะสติแปลว่าระลึกถึงระลึกสัมปชัญญะรู้รู้ในระหว่างสติระลึกกับอารมณ์ที่สติระลึกนั้นมันระลึกกันได้อยู่หรือไม่ได้อยู่มันขาดจากกันเมื่อไหร่สัมปชัญญะมันก็จะแสดงตัว ให้รู้เมื่อนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติต่างนอกจากนี้แล้วบางโอกาสเพราะจิตของคนเราบางขณะบางครั้งมันดื้อมันด้านมันหยาบมันแข็งกระด้างถ้าเราจะหล่อหลอมความดื้อความด้านความแข็งกระด้างให้มันอ่อนละมุนละไม ให้มันตันนิดลงด้วยลมด้วยพุทโธธัมโมสังโฆมันไม่มีกำลังพอไม่เป็นอุบายพอถ้าจะเปรียบเหมือนใจของเราซึ่งประกอบไปด้วยความอยากแข็งกระด้างในบางโอกาสในบางขณะมันก็เหมือนกับเหล็กที่มันกล้ามาก พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเปรียบเหมือนไฟความแรงของไฟไม่พอที่จะทำให้เหล็กคือหัวใจประกอบด้วยกิเลสนั้นอ่อนนิ่มพอค้อนจะทุบให้เป็นไปตามรูปทุบให้เป็นไปตามรูปร่างที่เราต้องการ เพราะมันแข็งพลังไฟไม่พอนี่เราจะทำก็ให้เราใช้อุบายที่กว้างออกไปใช้ภูมิของปัญญาคือความคิดความคิดเราจะได้มาจากไหน ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นคำว่าจิตวิเจตสิกมีอยู่ด้วยกันทุกคนภายในใจของเราจิตมันทำหน้าที่ในความนึกความคิดความปรุงความแต่งอย่างชำนิชำนาญแคล่วคล่องมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่มันทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่เราเพราะยับยั้งให้มันหยุดคิดเลิกคิดเลิกปรุงเลิกแต่งสิ่งนั้นไม่ได้เห็นไหมไม่ต้องไปหาที่ไหนเครื่องปรุงเครื่องแต่งที่จะทำหน้าที่ปรุงแต่งนั่นน่ะคือจิตเขาช่างปรุงช่างแต่งช่างแยกช่างแยะเพียงแต่ว่าเราน้อมให้ความช่างของจิตดังกล่าวนั้นมาสู่เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เราจัดสรรให้คิดจัดสรรให้ระลึกไม่ได้ปล่อยให้เขาระลึกนึกคิดไปตามอำเภอใจหรือตามที่จิตนั้นชอบซึ่งประกอบด้วยโมหะคือไม่ได้ปล่อยให้จิตนั้นนึกคิดปรุงแต่งไปตามอำนาจของราคะความกำหนัดบ้างโทสะความโกรธบ้างโมหะความหลงบ้างไม่ได้ปล่อยให้จิตมันคิดไปด้วยโลภะคือความโลภอวิชชาวิชวะโลภะความเพ่งเล็งตัณหาความทะเยอทะยานอยากหรือความโกรธปฏิฆะการกระทบกระทบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นเป็นที่ไม่สบายใจนั่นก็เรียกปฏิฆะทำให้จิตเกิดความขุ่นมัวเรียกว่าอารมณ์ขุ่นขุ่มเกิดขึ้นเหมือนน้ำที่มันใสเพราะตะกอนมันนอน เมื่อการกระทบภาชนะให้เกิดความกระฉอกน้ำกระฉอกขึ้นมาความขุ่นมันก็คลุกขึ้นขึ้นมาความใสมันก็หมดไปอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความนิคิดปรุงแต่งมีอยู่แล้วแต่เขาแต่งไปตามกระแสของจิตเรียกว่าตามอารมณ์ของเจ้าของนี่อารมณ์ของเจ้าของก็คือกิเลสพวกเรายึดถือกิเลสมาเป็นเราจนแยกออกจากกันไม่ได้โลภก็เราโลภก็คือเราโกรธเกลียดก็คือเรามันจึงได้พากันทุกข์เดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายเมื่อตัวเราทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายแล้วมันก็ไม่เห็นถ้าเราเป็นผู้ทุกข์ผู้เดือดร้อนและก็ไม่เห็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เดือดร้อนจึงเห็นแต่ว่าคนอื่นนอกจากเราคนอื่นสัตว์อื่นแม้แต่วัตถุที่ไร้วิญญาณบ้านที่เราอยู่ผ้าที่เราใช้สอยทุกอย่างมันกลับเป็นเหตุให้เราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจว่าไปนั่นเลยบ้านมันตั้งอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นหม้อไหก็อยู่โต๊ะอาจารย์มันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีตีนเดินไม่มีเสียงเรียกร้องที่จะด่าทอใครได้หรอกแต่เรากลับไปกล่าวหาว่าสิ่งนั้นแม้แต่คนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกันมันมืดที่ยิ่งกว่าพระอาทิตย์ข้างแรมพระจันทร์ข้างแรมเป็นไหนๆมองไม่เห็นเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวของตัวไปยกโทษลงโทษให้สิ่งอื่นยกตัวเองดีเด่น ถ้าอย่างนี้มันก็มีไม่ว่าพระว่าเนนว่าญาติว่าโยมมันมีด้วยกันทั้งนั้นแต่ต่างก็มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นให้เราย่อความคิดความปรุงความแต่งอันนั้นไปนึกคิดปรุงแต่งอะไรอะไรที่จะทำให้เราปรุงแล้วแต่งแล้วคิดแล้วคำนึงถึงแล้วแล้วเราเล่าทำให้จิตใจของเรานั้นที่กายจากความแข็งกระด้างละมุนละไมละเอียดจากความหยาบลงไปได้ก็ให้เราคิดอย่างนั้นนั่นคืออะไรถ้าเรามาคิดถึงกายของเราสร้างสอบยวานะคือประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงดินยี่สิบน้ำสิบสองลมหกไฟสามไฟสี่มันจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นที่ตั้งบ่อเกิดแห่งราคะตัณหาโมหะหรือทำให้จิตใจของเราเกิดความหยาบความแข็งความกระด้างยิ่งขึ้นหรือถ้าเรายิ่งคิดยิ่งพินิจพิจารณาด้วยจิตประกอบสติปัญญาเห็นมันลงไปมันจะทำให้จิตใจที่ถูกไฟราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงแผดเผาเร่าร้อนอยู่นั้นให้เกิดความสงบเย็นขึ้นมาจิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องอดีตอนาคตไม่เป็นเรื่องเป็นปกติของจิตนั้นมันระงับลงไปเป็นจิตใจที่เพลิดเพลินเจริญอยู่กับการพินิจพิจารณาโดยที่เรายกมาเป็นงานของจิตที่เจ้าความคิดนี่ให้เราผู้ปฏิบัติพินิจพิจารณาดูทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าระลึกถึงสิ่งนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจะโดยย่อหรือโดยพิสดารโดยย่อมันไม่มีพลังพอแก่พิจารณาโดยพิสดารมันจะคิดได้กว้างไกลแค่ไหนก็จงคิดไปอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดถึงธาตุถึงขันธ์ตลอดถึงสัจธรรมคือความเป็นจริงบรรดาที่มีอยู่ในรูปขันธ์นามขันธ์นั้นพิจารณามันไปแล้วมันจะเกิดผลดีหรือว่าทำให้เราผู้คิดเช่นนั้นมีตั้งแต่ความเร็วความอยากความแข็งกระด้างมันเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราหรือมันลดลาบ่าสอบลงไปเราผู้ฝึกฝนอบรมปฏิบัติเป็นไปดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัตตังทุกคนจะรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเราระลึกอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เพ่งอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างไรเราก็เป็นจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองนี่แหละพวกเราทั้งหลายคือเป็นนักปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างสมอบรมบารมีธรรมในแต่คุณงามความดีใส่ตัวของหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือทานศีลสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญามันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าจะว่าไปมากมันก็มากที่มันมากมันก็แยกแยะไหลออกจากหลักนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังจงพากันน้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดพากันนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของเราต่อแต่นั้นเราท่านทั้งหลายคงจะรับความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอน ในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนัยยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาให้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่หวังก็มีด้วยประการฉะนี้